Allah'tan korkanlara da. Rabbiniz ne indirdi? Denildiği zaman. Hayır indirdi. Derler. Bu dünyada güzel işler yapanlara güzellik vardır. Ahiret yurdu ise onlar için daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir.